haji. Bismillahirrahmanirrahim. Parun da ghair munsarif ke sabak wale shayo aw tarif da ghair munsarif kado che ghair munsarif chahta wai che pa haghe ke dua illatain wi danaho علتوننا یا یوی خو قائم مقام دا دووی اس پا دی بانی دا اعتراض واردی گی که توی غیر منصرف دیتوی چه پا غیر که با دو علتین وی نو دا خو لازم شو توارد دا علتینو پا معلول واحد بانده او دا باطل لی زکر دو علتین رال دوارا علتین رالا پا یو معلول بانده او دا باطل لی جواب دا غینادا ده توارد دا علتینو مستقلتینو دا باطل لی چه هر علت زان دا مستقل سوی دا مستقل وی او مؤثر وی او دل دا دوارا علتین با اجتماعه ما مؤثر دی څغه پوښوي دلته دواړه علتین چې کوم دي به اجتماعي هما مؤثر دي ځان د ځان ته مؤثر نه دي بلکې کله چې دواړه جمع شي نو اله بدی مؤثر بوي وهي شعر عدل ووصف وتانيث ومعرفه وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب عبارة معنى پوشوين داشر داد مشهور نهوي ابي سعيد انباري الكوفي دي مشهور نحوي تیر شوه دي د دې شعر اړمبنۍ حصہ اړمبنۍ قطعه داده موانع الصرف تسع كل ما اجتمع الثنتان منها فما للصرف تصويب عدل ووصف وتانيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب لمني كري أو لمني قطع ندى ذكر كري نشير لمني حسي ذكر ندى ذكر كري كلم الصنف رحمه الله ده غير منصرف تعريفكو يخوه غوري کله چې د غیر منصرف تعریف مصنف رحمه الله وک نه پخپل باندې ته دا خبره معلومه شولا د شعر د لومنۍ حصہ نو اکتفای وکړله په ذکر د باقی حصے د شعر باندې زکه چې کافیه متن ده او بنا د متونو په اختصار باندې وي په دې مقام کې دا سوال واردیږي چې هي ضمیر راجی دی د نه علتونو ته دا مبتدا ده څه ده مبتدا ده او عدل ووصف الی اخره دای خبر ده لازمیږي حمل د واحد په امور متعدده باندې لازمیگی او دا باطل لے خبروانے پوئے گی جواب دادے دا اعتراض با علوار دے دو کچر تدل دا ربط مقدم بے پا عطب باندے ربط مقدم بے عطب باندے بلکہ دل تا عطب مقدم دے پا ربط باندے او دیتا شارح ملا جامی هم اشاره کرده خبروان پوش بیا طالبانو دلتا دے شاعر دے شعر کے دا پنزو د پنځو علتو ذکر کول نرستو لفظ د سما راوړی دی. وګورئ کنه: عدل ووصف وتانیس ومعرفه وعجمه. دا پنځه علتونه پوره شول. نرسته به وایي ثم جمع ثم ترکیب. د پنځو علتو نرستو څه شی راوړی دی؟ لفظ د سما راوړی دی. او سمه راځي د پاره د تراخي. سمه راځي د پاره تراخي. نو د دې نه دا معلومیږي چې د جمع او د ترکیب علتیت دا به رستو وي د دې پنځو علتونو نه. د دې نه دا معلومیږي چې د جمع او د ترکیب علتیت دا به مؤخر وي او دا به رستو وي د علت د دغه پنځو اقسامو نه. یا داسې ووایي د دې نه دا معلومیږي چې د دې پنځو علتیت به مقدمې په جمع په ترکیب باندې دی. اول امر لیس کذلک. خبره خدا داسې نه ده. جواب دا دی چې سما دا دپاره د مجرد محافظت د وزن شعري دپاره دی. لفظ د سما د مجرد محافظت او د حفاظت د وزن د پاره دی. صرف چې د دې شعر د وزن برابر شي د دې وزن خراب نشي او د پاره د تراخی نه دی. اعتراض نه واردی ښه جی. والنون زائده من قبلها الف. خبره په زائده کې کو. دا زائدتون زائدتون چې کوم دی دا به یا مرفوع وي. څه به وي؟ دا مرفوع به وي. دا به څه وي؟ دا صفت واقع شي دپاره د النونو. سائل سوال کوي څه جوړ کوي چې زائدتون به یا مرفوع وي نو دا به صفت وي دپاره د النونو. نو مرفوع نه صحیح کیږي ځکه چې په مابین د موصوب او د صفت کې مطابقت ضروري وي. څه وي؟ دا مطابقت ضروري په تعریف او په تنکیر کې. او که چرته دا زائدتن شي نو دا به حال شي د انونو نه. نو حالیت هم نه صحیح کیږي ځکه حال دا یا د فاعل نه وي او یا د مفعول نه وي. او نون نه فاعل دی او نه مفعول دی. خبره مان تاسو پوه شو که نه؟ جواب د هغې نه دا دی چې دا منصوب دی او دا حال واقع شوی دی د انون نه. څه نه؟ انون نه. او که ته وایې چې نون فاعل نه دی او نه مفعول دی نو جواب د هغې نه دا دی چې دا نون فاعل دی دپاره د فعل محذوفه چې هغه تمنعو دی. څه دی؟ یعنې دا فاعل فی المعنا دی. فاعل بحسب المعنا دی. او تقدیر د عبارت داسې دی چې وتمنع النون صرفا زائده. تمنع النون الصرف زائدة. دا أهب منصوب شي أو صبر شي دا حال واقيش. خبر ما نبوش تذكرا من قبلها ألف. فمن قبلها ألف كي توجيهات ثلاثة دي. من قبلها ألف كي توجيهات ثلاثة دي. یوه توجه دا ده چې دا الفون فاعل دی دپاره د ظرف. من قبلها ظرف دی. دا د هغې دپاره فاعل دی. نو بنا په دې توجه باندې صرف زیادت د نون معلومیږي. څه معلومیږي؟ دا او د الف اثبات معلومیږي چې الف شته خو د الف زیادت نه معلومیږي او حالان کې زیادت د نون او زیادت د الف دواړو مقصود دی دیو جنا د نون او د الف د تعبیر کې په الف نون زائدتین سره الف نون زائدتین الف نون مزیدتین الف نون زائدتان پر دواړو تعریف کیږي دوما توجیه دادا چې من قبلها کې من خبر مقدم دی من قبلها دا خبر مقدم دی او الفون دا مبتدا مؤخره ده څه شی ده مبتدا مؤخره ده نو بنا په دې توجیه باندې هم فقط زیادت د نون معلومیږي څه کیده فقط زیادت د نون معلومیږي او زیادت د الف نه معلومیږي او حالان کې الف او نون دواړه د زائدتان وی دواړه مزیدتین وی درې متوجی هغه به ان شاء الله سبا په دې کې ذکر کوو هغه لګه اوګده ده نو دیو جنا ته توجیه به سبا ذکر کوو ها